Na, mindjárt, bekapnak. Na, a vízfázót is kell kapnod, nem? Nem, benne a fog, mondtam, hogy másfél liter kicsáltam. Na, dikor az nem kell. Nevika. Fogjad. Vélnyomás csökkentő. Van is ezt szedik? Trimacetol nem kell? De hagyjál. Nem tudom mi volt. Miért nem aludtam? Mondd meg. Mi nem alszasz akkor mostan? Te ezt máshova tetted. Mi nem fekszesz le, és akkor alszasz. Súkos ember nem gyűl. Igen, ember. Nem tudom. De az illanszerelő. Gyűjt anyád ajánlott neki csúkot, hogy hét fűt, hol lesz, nem árul. Az meg betoppant a csúki. És nem volt itthon? Anyád nem van. Nem volt. Nem volt itthon, vagy mi? Nem. Ennyire hülye, hogy elfelejtette. És nem jött vissza, vagy mi? Mondom, hadd jöjjön később délután, vagy este felé. És akkor nem jött vissza. Azt mondja, nem is tudom. Ez válaszolt arra. Ennyire utol volt, hogy elfelejt. Hát valahol ebédet akartak azok abból főzni, mert így reggeli órában volt. Áj, nem tudom, hogy jött ennyire utat. Elfelejtette. Nem, hát mentek az Anival. Hova? Ah, mentek, menjek máshol is. Ki akar velem? Mindent elfelejt, nem is érdek. Na, vidd az uborkát. Anyádnak kell vinni? Annak majd. Jó, lesz még. Lenni fog. Thank you. ez a bal. Faszi.